ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخذه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصرة في عمد ممتدة. د قران کریم مضامین ختم شو درسته یې چې کوم مضمون د دوه سم باب هغه ختم شو چې راته د دنیا او تر ویل اخره او د دې کوم راته دوه تر ځون چې خارج دی وي پدې کې بچاو خی خو خيار تړي هغه دی چې شی حاصل کی او هغه بیا ځان سقامو کی او کما کړه تړي به کو باغ دی چې شی حاصل کی په تکلیف باندې هغه نه لړ شي پښتانوی ګټندوی خده ک ساتندوی خده نوې ساتندوی خده کله ګټه وکي خو چې نه کنه غدان صحیح سار کی پات شو دا کامیاب دی اکډیر ته وګړي جبل تی واخلی لاړ شي نو خلکو به وقوف دی اوس تا یو لوی خدانه را لا تران قران کریم نو اوس د دې دشمنانو کې جنا چې دا خلک به تاسو لګیدلی دی دی به تاسو د قران ورکې دی نه خه ته خې په دې صورتو کې په صورتو مده کې ته یو نه خخې چې دې به حق پرو ته په پښه خبرې کې مخامخ به اشاره کوي دا یو نه خدا په صورت فیل کې دوی مده خخې چې دې به د حق پرستو مرکزونه روانې کم دانه چې د حق پرستو د قران او سنت اشاعت کې د هغه روانو کوشش وکړي درې مده خې دا ده چې دنیا پر بده دنیا ګډ ګډ ته دي صورت پرېش کې او د الله دین ته په قدم کې نیوزګار په یو مالې بل مالې پور بنشت له دنیا د پر کم کم راته دی یونیورسيټو ته دی امریکای ته دی کم دا د قران د دشمنان نه خره اتلورم نه خره څلورم نه خدا ده چې له بماشو په ایمانان ظلم کوي پر د حق په خولي سور د ماحول کې نه کوي او تر ترجمه ګوري ویلو لکو له ما ده هما ده تلو ما ده هلاکه ده د پار ده هریو هما ده ایا د لګون کی هو مدا چې پښه خبر کوي الو مدا اشاره کوم کی چې مخامخ اشاره کوي دا دي هغه خریدار یا چوریان مانی الذي اکد جمع مالا چې جمع کوي مال پات ددو او شبیر دی لره شبیر دی لره اشاره څه ده ستا په بیان دا هغه مال نه نقصان راځي هغه مدرسه جوړه کړی دا یا دغه پیری مرید دی او ته قران بیان دی دغه پیری خو له بوت له ختمه دی کړه نو دې ته هغه مال له نقصان ورکه نغستا ستا خلاف پروپاګاندا کوي یا خطب وانا مال وو ګمان کوي دا به ایمان چې مال ده اخل ده وو همیشه به کیدل ما تو همیشه کول شي اخل ده در نه به کیدل جنت کار لای چر نه همیشه کول شي نه جنت نه در نه کول شي لو ان بدل نه فل ختم خامخه ارتاب کړی شي فما ته ان کی ځای کې فما درکم الختم او ته چې په کته سره ما ته ان کی ځای نار الله موقدا اور د الله د بدشه الاتی اغو تتر الله فدا چې عمل بکې پرونه باندې اځو چې ثړې سودي چې ثړې فات اور رتی ثړې مرشوي لیکن دا اور باندې ثړې باندې داري کابل کوي دړ در چاري دلې نو چېرته پړ باندې شان سړي کور دي سال بشي ان یو ګرندا اور عالم په دې باندې موسی دا په دې باندې به جوخ شوه فیمت مومتا مومدا پاکستانو دنګو دنګو کې